spune că șeful statului ar trebui să-și exprimă mai întâi poziția față de ce se întâmplă azi în justiție și apoi să vorbească despre politicile economice ale guvernului și să întrebe dacă sunt bani. Până nu primim sau primesc un răspuns la această întrebare, modul în care domnul președinte se poziționează vis-a-vis de ce asta se întâmplă în justiție, nu putem să discutăm de nimic altceva. Pensii, salarii reprezintă atributul guvernului. Și procurorul șef al DNA, Laura Codruța-Chioveși, a vorbit la Națiunile Unite despre atacurile din ultima vreme la adresa independenței justiției din România. Only a professional, independent and honest. Doar un sistem de justiție profesionist, independent și integru poate lupta eficient împotriva corupției. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Autorii șefului armat din orașul Baia Mare sunt căutați în continuare, iar doi necunoscuți au intrat în sediul unei bănci înarmați cu un pistol și o machetă, de unde au sustras 100 de mii de lei. Cu fețele acoperite și sub presiunea amenințării, ei au reușit să fugă cu un scooter. Anchetatorii analizează acum imaginile surprinse de camerele de supraveghere din oraș. Dacă vor fi prinși, cei doi riscă până la 10 ani de închisoare. Transmite Mica Schwab. Totul a durat 4 minute, iar angajații băncii au apăsat butonul de panică abia după producerea jafului. Banca nu avea asigurată baza umană, aceasta fiind doar la sucursale. La scurt timp după producerea jafului, polițiștii au instituit filtre la toate ieșirile din oraș, spre Satu Mare și Dej, dar și spre Târgu Lăpuș și Baia Sprie, fiind verificate toate mașinile care părăsesc municipiul. Interesant a fost modul de operare. Unul dintre cei doi atacatori a pus pistolul la tâmpla unuia dintre clienți, cel de-al doilea a bătut în pervazul ghișeului cu maceta. Speriați, angajații băncii le-au dat banii. Potrivit unor surse, se pare că cei doi necunoscuți ar fi venit în recunoaștere încă de dimineață, plimbându-se prin zonă. Polițiștii derulează în continuare cercetări pentru identificarea autorilor și stabilirea împrejurărilor în care s-a comis fapta. Din Baia Mare, Mica Schwab, Europa FM. În această dimineață încep anchetele sociale în localitățile de unde provin victimele accidentului din Ungaria. Din comisie vor face parte și funcționari de la Protecția Copilului, pentru că în urma tragediei sunt mulți minori care au rămas orfani. Între timp, Ministerul de Interne a postat un mesaj dur pe pagina oficială de Facebook după accidentul în urma căruia 9 români au murit. Șoferul care conducea microbuzul în care se aflau românii nu era atent la drum pentru că transmitea live pe o rețea de socializare. Alexandra Stănescu are detalii. Mesajul este adresat în primul rând pasagerilor care se află în orice moment într-un microbuz, autocar sau mijloc de transport în comun. Dacă vedeți că șoferul folosește telefonul mobil, luați atitudine. Dacă nu înțelege, sunați la 112. Până la urmă e vorba de viața dumneavoastră. Cam așa sună prima parte a mesajului Ministerului de Interne. Apoi mesajul se adresează șoferilor. Înțelegeți că aveți în responsabilitate și viața noastră, dacă la voastră nu țineți. Și nu uitați, nu sunteți singurii participanți la trafic, iar șoselele nu vă aparțin. Înțelegeți odată pentru totdeauna, se mai arată în mesaj. Românii se întorceau din Slovenia și erau rude cu șoferul, mărturisește la Europa FM un prieten al acestuia, Nicolae Mailat. Toți erau din aceeași familie, practic. Eu sunt în aceeași localitate cu șoferul. Drumul despre care e vorba, eu circul foarte de săptămâna, circul pe același drum. Cunoștea drumul, dar nu a ținut cont de faptul că drumul a intrat în lucru și a rămas cu o bandă pe sens. Părerea mea, el a crezut că e pe banda de viteză, nu-i că poate să vină ceva din față. Ministerul de Externe a constituit o celulă de criză, iar Ambasada României la Budapesta a început procedurile de repatriere a trupurilor victimelor. Sentințe definitive în cazul grădiniței Micul Regat din Constanța, denumită de presă Grădinița Groazei. După ce au fost judecate că îi agresau pe copii și le dădeau vin pentru a dormi la prânz, directoarea și educatoarele au fost condamnate la închisoare cu suspendare. Ghiulfer Predescu transmite. Directoarea grădiniței Micul Regat, Eliza Pufleanu, care inițial a fost achitată de judecătorie, a fost condamnată de Curtea de Apel la un an și 5 luni închisoare, cu suspendare pentru complicitate la infracțiunea de purtare abuzivă în formă continuată. Pentru aceeași infracțiune, directorul educativ, Cristina Manolache, primește o condamnare la un an și 5 luni cu suspendare. Celelalte 4 angajate rămân cu pedepse între un an și 1 an și 5 luni cu suspendare. Curtea de Apel majorează cuantumul daunelor morale la câte 10.000 de euro sau echivalentul în lei către minori prin părinților, obligând inculpatele la plata în solidar a acestora. Decizia este definitivă. Dosarul a fost deschis în urmă cu 4 ani după ce părinții mai multor copii au reclamat cu dovezi video și audio că micuții au fost maltratați de către angajatele grădiniței. Înregistrările redau agresiunile la care erau supuși copiii, limbajul violent al educatoarelor, țipetele de durere ale micuților. Procesul a fost îndelung mediatizat datorită unui judecător conducători care au obligat copiii, părți vătămate, să depună mărturie în instanță. De la Constanța, Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Replică de la guvern pe tema slabei absorbții a fondurilor europene reclamate oficial de șeful statului. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a declarat că președintele României Klaus Iohannis ar trebui să-și exprime mai întâi poziția față de ce se întâmplă azi în justiție și apoi să vorbească despre politicile economice ale guvernului și să întrebe dacă sunt bani pentru salarii și pensii. Iulian Onghi are toate amănuntele. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a venit cu cifre noi în ceea ce privește rata României de absorpție a fondurilor europene. Avem 17,02% rata de absorpție, ceea ce reprezintă peste 5 miliarde de euro, spune ministrul de Finanțe. Aș dori doar să reamintesc domnului președinte Iohannis, o fac cu tot dragul, sunt convins că n-a fost decât dezinformat și fac apel la domnia sa. A tratat poate aceste subiecte altfel decât, să spunem, politic. Replica oficialului vine după ce președintele Klaus Iohannis a atenționat marți guvernul să se preocupe mai intens de absorpția fondurilor europene. Am trecut de jumătate și din 31 de miliarde până acum nu am folosit nici măcar 5. Guvernul trebuie să se preocupe mai intens, mai mult de această chestiune. Sunt bani care trebuie folosiți pentru dezvoltarea României. Dincolo de absorpția foarte redusă, guvernul ar fi în urmă și cu proiectele trimise la Comisia Europeană pentru a fi finanțate, a mai spus atunci Klaus Iohannis. În ceea ce privește pilonul 2 de pensii, până în luna iulie, guvernul va prezenta un nou concept de funcționare a acestuia. Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a explicat că până atunci nu se suspendă nicio contribuție, iar guvernul se va consulta cu toți factorii implicați. Va fi discuția cu toate datele pe masă, că sunt de la ALDE, că sunt de la PSD, că sunt la nivel de guvern, din administrația, partea tehnică, vom discuta cu toții la masă și vom ieși public cu o concluzie. Dar la discuție vor lua parte și cei care sunt administratori de pensie, adică cu toți actorii implicați. Contribuabilul să știe astăzi clar că nu se suspendă nimic. Ăsta e principalul subiect. Bun. Al doilea lucru, va cunoaște fiecare în parte, după de aceste discuții, care sunt concluziile la care s-a ajuns. Că final de iunie, început de iulie, este momentul la care va trebui să ieși în public un proiect, un concept nou. În replică, liderul PNL a declarat că nu exclude depunerea unei noi plângeri penale împotriva guvernanților dacă aceștia nu vor renunța să modifice reglementările privind pilonul 2 de pensii. Îmi păstrez încrederea că totuși nu vor avea curajul să distrugă pilonul 2 de pensii și mai ales să-și bată joc de șansa acestor cetățeni români activi ca atunci când vor ajunge la pensie să poată să aibă o pensie decentă. Să vedem dacă va exista un act normativ și dacă vor exista elemente care să poată să constituie elemente constitutive ale unei posibile infracțiuni. Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Europeană avertizează România că a pus sub semnul întrebării ritmul luptei împotriva corupției, dar și că nu a înregistrat niciun succes notabil în ultimul an în reforma administrației. Este cel mai recent raport de țară prezentat de executivul de la Bruxelles. De asemenea, Bucureștiul este criticat și pentru abaterile importante de la respectarea obiectivelor bugetare pe termen mediu în 2017. Ștefan Leonte. Mare parte din analiza Comisiei Europene este dedicată justiției, iar recomandările de țară din acest an atrag atenția că legile adoptate în ultima perioadă afectează independența sistemului judecătoresc și legile anticorupție. Totodată, Comisia Europeană se arată îngrijorată de suspiciunile de fraudă din licitațiile publice, care afectează infrastructura importantă, precum construcția de autostrăzi și spitale. Față de celelalte rapoarte de țară, axate mai mult pe economie, această ultimă analiză se referă mult la presiunile la adresa justiției. Comisia cere lupta împotriva corupției, dar și achiziții publice eficiente, stimularea inovării și politici sociale pentru cei săraci ori defavorizați. Potrivit documentului, România a făcut unele progrese în privința achizițiilor publice, dar mai are de lucrat la eficiența și utilizarea strategică a acestor investiții, pentru care e nevoie de monitorizare permanentă. În ceea ce privește economia, Comisia a emis un avertisment potrivit căruia România nu a ținut sub control deficitul structural, care a ajuns la 3,3% din PIB, în contextul în care acesta trebuia să fie la sub 1%. Totodată, documentul Comisiei Europene arată că procentajul contribuției la pensiile de stat administrate privat, cel din pilonul 2, a scăzut, iar asta ar putea afecta nu doar veniturile viitoare ale românilor, ci și piața de capital. Ministrul de Finanțe spune că recomandările de țară din partea Comisiei Europene sunt îndeplinite în prezent în proporție de 68%. Eugen Teodorovici afirmă că anul 2016 a fost cel mai slab din punct de vedere al respectării recomandărilor europene. Este foarte interesant de văzut faptul că dintre toate recomandările pe care România le-a avut în ultimii ani de zile, 68% sunt îndeplinite. Și poate ar trebui să vadă cei care critică astăzi și cei care s-au ocupat de guvernarea acestei țări în 2016, să vadă exact în acea perioadă de timp câte dintre recomandările de țară au fost fie întârziate, fie neduse la îndeplinire, fapt ce a dus la efecte poate greu de cuantificat astăzi în anii care au urmat. Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, a vorbit aseară la Națiunile Unite despre provocările cu care se confruntă magistrații români și despre atacurile din ultima vreme la adresa independenței justiției. Șefa DNA a luat cuvântul în cadrul dezbaterii organizate la aniversarea a 15 ani de la adoptarea Convenției Națiunilor Unite împotriva corupției. Investigațiile DNA au fost primite cu speranță și încredere de societate, dar în egală măsură rezultatele noastre au determinat o contrareacție. Au existat încercări repetate de a limita instrumentele legislative folosite de procurorii anticorupție și de a dezincrimina unele fapte. Au fost situații în care s-a refuzat ridicarea imunității politicienilor acuzați de corupție. Pe lângă aceste încercări, întreg sistemul de justiție a fost ținta atacurilor prin știri false sau prin declarații publice, de natură să slăbească încrederea în justiție. Cea mai mare provocare în România este acum păstrarea independenței judecătorilor și procurorilor și stabilitatea legislativă, acestea fiind vitale pentru ca procurorii anticorupție să fie eficienți. În cadrul dezbaterii, Laura Codruța Chioveși a prezentat realizările DNA din ultimii 5 ani, l-a pus și pe seama modernizării sistemului judiciar românesc potrivit recomandărilor ONU. Peste 68 de demnitari trimiși în judecată, dintre care 27 au fost deja condamnați definitiv. În aceeași perioadă, DNA a dispus măsuri asiguratorii de peste 2,3 miliarde de dolari. Only a professional, independent and honest. Doar un sistem de justiție profesionist, independent și integru poate lupta eficient împotriva corupției. Independența justiției nu este un privilegiu pentru procurori sau judecători. Este un principiu fundamental într-o societate democratică. Doar o justiție independentă poate asigura o judecată corectă. Doar o justiție independentă poate face ca legea să fie egală pentru toți. Intervenția șefei DNA vine pe fondul unor proteste ample din rândul magistraților care cer guvernului și parlamentului să oprească asaltul asupra justiției. Știrile Europa FM la final, vreme mai caldă decât ar fi normal la această dată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade. După amiaza și seara, local apala versele cu descărcări electrice în zona de munte și în regiunile vestice. Vor fi și condiții de grindină. Foarte cald astăzi în București, soare și o maximă de 30 de grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, campioana României la handbal masculin va fi stabilită de meci decisiv. Dinamo și Steaua sunt la egalitate în finală, 1-1 la general. Învinși în primul meci pe teren propriu, după lovituri de departajare, roșalbaștrii s-au impus aseară în fieful campioanei antitră cu 27-26. Steliștii au început în forță, 4-1, și au condus la pauză cu 14-12. Veteranul de 37 de ani, Stavros Itu, a marcat în final golul victoriei, după care francezul Hugo Descat, cel mai bun marcator al meciului cu 9 reușite, a nimerit bara. Să mai spunem că golgheterul dinamovist Sead Esteghi a ieșit accidentat în prima repriză și are o coastă ruptă, astfel că nu va putea juca nici în meciul decisiv pentru titlu, care va fi găzduit de Steaua la Chiajna săptămâna viitoare, miercuri. La fotbal, Dinamo a învins-o pe FC Voluntari cu 2-0 și ilfovenii rămân pe loc de baraj. Antrenorul gazdelor, Florin Bratu, a titularizat mai mulți tineri, dar adversarii pregătiți de fostul director dinamovist Adrian Mutu nu au profitat. Daniel Popa a deschis scorul în minutul 14, iar cu un sfert de oră înainte de final, Ricardo Grigore a marcat primul său gol în Liga 1. Dinamo este la 5-a victorie consecutivă la 17 puncte de a doua clasată FC Botoșani. În urma rezultatului de aseară, șef și Sfântul Gheorghe s-a salvat matematic de la retrogradare. Etapa a 12-a play-out-ului se încheie diseară cu meciurile Gazmetan Media și șef și respectiv FC Botoșani ACS Poli Timișoara. Sorana Cârstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Nürnberg. a șasea favorită a competiției de $220.000, a învins-o cu 6-3, 3-6, 6-3 pe americanca Madison Brangle, numărul 99 WTA. Meciul a durat o oră și 45 de minute și a fost și întrerupt de ploaie în setul al doilea. Sorana Cârstea va juca pentru un loc în semifinale cu câștigătoarea meciului dintre o altă americancă, Alison Risky, și kazaha Iulia Putintseva, care a eliminat-o ieri pe principala favorită, Sloane Stephens. Zice Gazeta Sporturilor pe prima pagină că Nea Gigi îl pregătește pe Ionuț Luțu să devină secundul lui Nicolae Dică. L-am auzit și eu azi pe Țache, își pregătește, Gigi își pregătește șoferul. Asta vreau să spune. Cum ar veni? Bine, da, săracul Luțu, mie îmi pare rău că e... Că e doar șofer sau... Da, adică e unul dintre fotbaliștii care au marcat cumva istoria modernă a fotbalului din România. A fost un fotbalist foarte tehnic. Din păcate, i-a plăcut foarte mult viața și și-a bătut un pic joc de talentul pe care l-a avut și iată a ajuns acum să fie șoferul lui Gigi Becali. Câștigă mai bine, înțeleg. Tristuț. Așa că, într-un fel, ar fi bine pentru el, din punct de vedere profesional, să devină secund. Tristețea și mai mare că știm cu toții interesul lui Gigi. Probabil nu-i mai răspunde prompt la telefon Mache și a zis să lucreze cu ăsta că e mai rapid. E mai ordonat. Mai ordonat, da. În am fine. Înțeles. Da, să-i urăm succes. Să... Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.